kilusa ay nagbago. Pipilitin pa ba o kusang lalayo sa puso mong nalalabo? Ba't tinatali kuran? Ako ay litong-lito, saan ba ito patungo? Di ko na alam kung dapat bang ihinto. Di alam ang sasabihin, di alam ang aking gagawin. Kung mananatili sa'yo, minamahal kong estranjero. Isa lang ang sasabihin, isa lang ang aking gagawin. Muli kitang kikilalanin, minamahal kong estranghero.